الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام، قدر طلب عزیز، اور اس جلسے میں تشریف لانے والے سبھی حاضرین، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم دینی ادارے میں جس کی عمر ایک صدی سے بھی آگے بڑھ چکی ہے فضل تعالی، اور جس کا شروع ہی سے اکابر علماء سے مضبوط رابطہ رہا ہے، اس مدرسے کے اس مبارک جلسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو آپ فرمائیے کہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. بہت سی باتیں ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دیدہ مجروم نے فرما دی ہیں، خاص طور پر ان فضلاء کے لیے جن کو دستار بندی سے جن کا اعزاز کیا گیا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتلائی گئی. اسی طرح حضرت مولانا عبدالحق صاحب محترم مدرسہ ضلع مجنون نے بھی مختصر وقت میں ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی کہ آپ جس مشغلے میں اب تک لگے رہے، اب مرتے دم تک کسی مشغلے میں لگے رہیے گا. یہ ایک نصیحت جو ہے وہ ہزاروں نصیحتوں پر بھاری ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ ہماری دستار بن گئی تو اب تو ہم فاضل ہو گئے اور اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی ایسا سمجھے گا تو وہ فاضل من الفضل نہیں رہے گا بلکہ فاضل من الفضول ہو جائے گا. اگر فاضل من الفضل بننا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کا زمانہ تو اب شروع ہونے والا ہے. کیونکہ مدرسے کے پڑھنے کے زمانے میں طالب علم کے پیش نظر صرف ایک بات ہوتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ. یہ اس کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے. اسی لیے امتحان کے زمانے میں خوب محنت ہوتی ہے, پرانے پرچے تلاش کیے جاتے ہیں, اس کی مشق کی جاتی ہے تاکہ امتحان کا مرحلہ کسی طرح پورا ہو جائے. لیکن آدمی جب میدان عمل میں نکلتا ہے اور جو علم یہاں پڑا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس پر آتی ہے, تو اب ہر دن امتحان ہوتا ہے, ہر وقت امتحان ہوتا ہے, اور جو اس میں لگا رہے گا وہی کامیابی سے سرفراز ہوتا رہے گا. علم زندہ کیسے رہے؟ تو حضرات اکابر نے تجربے کی روشنی میں یہ بات فرمائی کہ علم تازہ رہتا ہے تعلیم و تدریس سے, کہ آپ جہاں بھی رہیں تعلیمی اور تدریسی سلسلہ منقطع نہ ہونے دیں تو آپ کا پڑھا ہوا علم انشاءاللہ تازہ رہے گا, بڑھے گا, بڑھتا رہے گا. ابھی آپ سن رہے تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مرحبا کہ تحریکات کا زمانہ ہے, صبح کہیں ہے, شام کہیں ہے, دن کہیں ہے, رات کہیں ہے, اور دارالعلوم کا مسند تدریس ہے, صدارت تدریس ہے. آپ مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں اور کتنی اہم کتابیں, بخاری شریف بھی اور ترمذی شریف بھی, اور اساتذہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں بہت گہرے مطالعے کو چاہتی ہیں, اس کے بغیر آدمی اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. مگر اس مسلسل مصروفیت کے باوجود سفر سے لوٹ کے آ رہے ہیں, گھنٹہ بج رہا ہے, طلبہ دوڑے چلے جا رہے ہیں دارال حدیث کی طرف, رات میں 12 بجے بھی سبق شروع, کبھی 1 بجے بھی شروع. یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو مقام کیسے حاصل ہوا, یہ علمی استعدار کیسے ہوا, اور آپ ان کی چھپی ہوئی تقریر دیکھیے, تقریر ترمذی ہو یا درس بخاری ہو, تو جو باتیں بڑی بڑی لمبی کتابوں میں حاصل نہیں ہیں وہ وہاں چند جملوں میں موجود ہیں. اساتذہ اس کے قدر جانتے ہیں. یہ نہیں کہ سب روا روی میں سبق چل رہا ہے, ایک ایک موضوع پہ مکمل شرح صدر کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. یہ استعدار کیسے حاصل ہوا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا نام تو بہت لیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ حسین احمد سے وہ شیخ الاسلام بنے تو کیسے بنے. بظاہر اسباب یہ مقام ان کو کیسے حاصل ہوا, تو اس کے اوپر ایک ہلکی سی روشنی کہ جب آپ دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو گئے تو آپ کے والد صاحب سید حبیب اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ उन्होंने अपने सब घर वालों के साथ हिजरत का इरादा कर लिया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह नौ उम्र थे और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के की सरपरस्ती में देवबंद में आपका कयाम था। हजरत शेखुल हिंद को पता चला कि ये जा रहे हैं और वालिद का इसरार है, तो आपने फरमाया कि ठीक है चले जाओ और वहां जाकर मक्का मुअज्जमा में हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से भी इस्तिफादा का मौका मिलेगा। और जब जाने का दिन आया तो हजरत शेखुल हिंद बज़ात खुद अपने शागिर्द रशीद को अलविदा कहने के लिए देवबंद के स्टेशन तक तशरीफ लाए और जब ट्रेन आ गई और जुदाई का वक्त आया तो अपने चहीते शागिर्द को सीने से लगाया और ये नसीहत की कि मियां हुसैन अहमद पढ़ाना मत छोड़ना चाहे दो एक तालिब इल्म क्यों न हो। मियां हुसैन अहमद पढ़ाना मत छोड़ना चाहे दो एक तालिब इल्म क्यों न हो। यह नसीहत क्यों की? क्योंकि इसके बगैर इल्म ताजा नहीं रहता, इसके बगैर इल्म जिंदा नहीं रहता। वो शागिर्द भी कैसा था कि उसने उस्ताद आजम की यह नसीहत गिरह से बांध ली और मदीना मुनव्वरा जाकर मस्जिद नबी में ऐसे अंदाज में दर्स देना शुरू किया कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। हजरत ने नक्शे हयात में लिखा है कि वहां लोग शुरू हाथ सामने रख के दर्स देते थे और मैंने ये तरीका अपनाया कि जो दर्स सुबह को देना होता जिस किताब का, रात में सारा मतन उसका रट लेता था और बगैर किताब के दर्स देता था। हफ्ते में सिर्फ मंगल की रात में सोना नसीब होता, बकिया सब रातें जाग के गुजरती थी। तकरीबन 14.5 साल मुसलसल इस अंदाज में यकसुई के साथ तदरीसी खिदमात अंजाम दी है, तब जाकर हुसैन अहमद शेखुल इस्लाम बने, तब जाकर ये इल्मी रसूख हासिल हुआ कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद जब आप मसनद तदरीस पर बैठते हैं तो सारा ज़खीरा उलूम का सामने आ जाता है। तो हमें ये तय करना है यहां से उठते हुए कि अल्लाह ने जिस मशगले में लगाया और जिस बुनियाद पर हमारी दस्तारबंदी की गई, हम इसकी लाज रखेंगे और मरते दम तक इसी में लगे रहे। हालात कैसे भी आए, दुनिया की चकाचौंध कैसी भी नजर आए, मगर हमने तो अपने को दीन के लिए वक्फ कर दिया है। ये अज़्म और इरादा यहां से लेकर के जाए कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। इसी मजमे की मुनासबत से एक रिवायत मेरे जहन में आई और वो सरवर आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी दुआ है और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तूर मुबारक यह था कि आप कभी उम्मत को दुआओं की शक्ल में रहनुमाई फरमाया करते थे। दुआ की दुआ है, हिदायत की हिदायत। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये दुआ मैंने खुद सुनी है कि आप इस तरह अल्लाह से मांगते थे اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. چار باتیں مانگی جا رہی ہیں. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی اور پرہیزگاری، عفت معافی اور دلی غنا، بے نیازی، مخلوق سے بے نیازی، یہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ چاروں باتیں بڑی اہم ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر امت کو ہدایت دی کہ یہ تمہارے لیے قیمتی چیزیں ہیں جنہیں تمہیں ہر وقت پیش نظر رکھنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے. ظاہر ہے ہدایت سے تو بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سا حصہ پڑھا جاتا ہے؟ بتائیے، یہ فضلاء کرام بتائیں گے سب سے زیادہ قرآن میں کون سا حصہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور جو قرآن عظیم کہلائے جانے کے لائق ہیں. خلاصہ قرآن ہے سورہ فاتحہ، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کا جزو اعظم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا جزو اعظم جو ہے وہ اس کی چوتھی آیت. کون سی آیت؟ اس سے پہلے چار آیتیں تمہید کی ہیں اور بعد کی دو آیتیں اس کی تشریح سے متعلق ہیں. لب لباب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ چیز مانگا کرو. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. چونکہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حمد و ثنا کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، پھر اپنا مدعا پیش کرے. اس لیے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا، صفات حمیدہ بیان ہوئی، پھر اپنی عاجزی کا اظہار ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب مدعا پیش ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ چاہیے جو سیدھے جنت کے مین گیٹ تک پہنچا دے. پتا چلا کہ یہی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے جسے سب سے زیادہ منگوایا جا رہا ہے. تو ہم ہدایت پر قائم رہیں، ایسی باتوں سے جو شرعاً صحیح نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، ان سے ہم بچے رہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں، یہ مانگا جا رہا ہے. اللهم انی اسألک الہدى. اے اللہ میں آپ سے ہدا یعنی ہدایت طلب کرتا ہوں. والتقى، اور اے اللہ میں آپ سے تقوی اور پرہیزگاری چاہتا ہوں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی حد الامکان اللہ کی ناراضگی والی باتوں سے بچتا رہے، اور اگر کبھی کوئی عمل خلاف شریعت ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہ آئے۔ یہ متقیوں کی صفت، اور اللہ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ متقیوں کے لیے فرمایا ہے۔ فرمایا گیا اعدت للمتقین، جنت تو بنائی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، کہیں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور بہت سی آیات ہیں جن میں پرہیزگاروں کی صفات، ان کی تعریف، ان کی قدردانی، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آدمی میں تقوی والی صفت آ جائے انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا، آخرت میں بھی اس کو عزت ملے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور متقی اور پرہیزگار۔ یہ بھی مطلوب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مانگا والعفاف، عفاف کے مطلب میں شارحین نے دو باتیں ارشاد فرمائی اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی بدکاری سے، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رہے، یہ عفاف، باغ دامن رہے۔ جو شریعت نے حدود متعین کی ہے کسی اجنبی پر نظر نہ پڑے، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہو، اجنبی عورت کے ساتھ بے تکلفی نہ ہو، اجنبی کے ساتھ سفر نہ ہو، جب یہ چیزیں نہ ہوں گی تو آگے بات بڑھے گی نہیں۔ اللہ سے ڈرتا رہے آدمی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری شریعت میں جتنی سخت سزا بے حیائی کے اوپر مقرر ہے اتنی کسی کے لیے نہیں۔ حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں، اگر کسی جگہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو اور کوئی برائی کر جائے جنسی اعتبار سے اور اس کا شرعی ضوابط کے اعتبار سے ثبوت ہو جائے، تو اگر یہ آدمی کنوارا ہے تو برسر عام سو کوڑے لے، کوئی سفارش منظور نہیں۔ اتنی بے عزتی، اتنی بے عزتی کہ شریف آدمی تو ڈوب کے مر جائے، سارے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدکار، دوسرے ڈر جائیں گے، ہمت نہیں کریں گے برائی۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ برائی کرنے والا شادی شدہ ہے، اس کے پاس حلال راستہ موجود تھا پھر بھی اس نے حرام اختیار کیا اور اس کا ثبوت ہو گیا، شریعت کہتی ہے اسے میدان میں کھڑا کر کے اتنا مارو پتھروں سے کہ مر جائے، خس کم جہاں پاس۔ یہ ساری باتیں کیوں مقرر کی گئیں؟ تاکہ دنیا سے فواحش کا خاتمہ ہو جائے، انسان انسان بنا رہے، انسان کتے بلی کے راستے پہ نہ چلے، کیڑے مکوڑوں کے راستے پہ نہ چلے، بلکہ انسان کی انسانیت باقی رہے۔ العفا، یہ بہت بڑی چیز. آج کے دور میں جو عفت مآب انسان ہے وہی اللہ کا ولی، وہی اللہ کی نظر میں محبوب ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملنے والا ہے جو گناہ کے اسباب کو اختیار کرنے پر قادر ہونے کے باوجود گناہ سے بچ جائے، اللہ نے اس کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھانے کا اعلان کیا ہے. تو العفا، اور چوتھی چیز ہے الغنا. یہ خاص طور پر ہمارے خدام دین کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی چیز. غنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مال و دولت آدمی کے پاس ہو، گھر کا گھر بھرا ہوا ہو، بیگے کے بیگے اور کیا کہتے ہیں ایکڑ سے زیادہ ایکڑ آدمی کے پاس ہو. نہیں، بلکہ غنا کا مطلب ہے دل مطمئن ہو، جتنا بھی ہو اس پہ راضی ہو اللہ سے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، لیس الغنا عن کثرۃ العرض انما الغنا غنا النفس. بہت مال و دولت ہونے کا نام غنا نہیں ہے، غنا ہے دل کے غنی ہونے کا نام. جو بڑے میں ہے، جو بھی ملا ہے اس میں خوش ہے، یہ غنی ہے. بڑے محل میں ہے لیکن جو ملا اس پر خوش نہیں ہے، آگے کی طلب ہے، یہ فقیر ہے. تو الغنا غنا النفس، انما الغنا غنا النفس، یہ مانگا جا رہا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مالداروں کی صحبت میں زیادہ مت بیٹھا کرنا، ایاکی و مجالست الاغنیاء. راوی کہتے ہیں کہ میں جب تک مالداروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہا، مجھے کبھی دلی سکون نصیب نہیں ہوا. ہر وقت دماغ میں یہ ٹینشن رہتی تھی، اس کی گاڑی اچھی ہے میرے پاس ایسا نہیں، اس کا گھر اچھا ہے میرے پاس ایسا نہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہا. اس کے بعد میں نے فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے دلی سکون نصیب ہوا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کر رکھا ہے وہ ان کو میں نصیب نہیں، دلی سکون نصیب ہوا. یہ ہے الغنا غنا النفس. خصوصاً علماء کو اور دین کی خدمت میں لگے رہنے والوں کو مستغنی بن کر زندگی گزارنی. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو جو علم دین کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں، احادیث شریفہ کی شکل میں جو دولت عطا کی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا اس جیسی جیسی سینکڑوں دنیا بھی ہو جائے، وہ سب جمع بھی کر لی جائے تو ایک آیت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک آیت کا بھی بدلہ نہیں. اللہ نے وہ دولت آپ کو عطا کی ہے، اس لیے اس دولت کو کبھی بھی دنیا کے ٹھیکروں کے سامنے قربان نہیں کرنا ہے. ہماری عزت ہمارے استغنا میں ہے، ہماری عزت ہمارے اپنے حال پر راضی رہنے میں ہے. یہ مانگا جا رہا ہے. الغنا سے یہ مراد نہیں ہے کہ کثرت مال مانگا جا رہا ہے، بلکہ غنا نفس مانگی جا رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اچھی دعا فرمائی اپنے اہل بیت کے لیے، اور آدمی اپنے گھر والوں کے لیے زندگی کا جو معیار پسند کرتا ہے معیار سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ دنیا میں یہ دعا کر کے چلے جاتے کہ الہ العالمین میری اولادوں کو میری نسلوں کو سرمایہ دار بنا دیجئے, لکھ پتی کروڑ پتی بنا دیجئے, تو ہر آپ کے خاندان کا فرد قیامت تک مالدار رہتا. بتاؤ رہتا کہ نہیں رہتا؟ بعض صحابہ کے لیے آپ نے دعا کر دی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ, اے اللہ انس کے مال میں برکت دے, انس کی اولاد میں برکت دے, انس کو جنت میں داخل کر دے. تو مال کی برکت کا یہ حال تھا کہ ان کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل آتے تھے, اور جس کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا وہ سونا بن گیا. حضور کی دعا کی برکت اولاد اتنی ہوئی کہ فرماتے سوا سو اولادوں اور اولادوں کی اولادوں کو تو میں دنیا میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں, جو باقی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں, پورا محلہ آباد ہو گیا. تو آپ اگر دعا کر دیتے کہ میری نسلوں میں سب کے سب کروڑ پتی ہوں, لکھ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, بتاؤ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ لیکن آپ نے کیا دعا کی؟ سبحان اللہ, کیا دعا فرمائی؟ اللهم اجعل لآل محمد, اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. کیا بہترین دعا مانگی! الہ العالمین ہمارے خاندان والوں کی روزی برابر سرابر کر دیجئے, نہ اتنی زیادہ کہ طغیان کا سبب ہو, نہ اتنی کم کہ ذلت کا سبب. کیا بہترین دعا مانگی! اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. برابر سرابر معاملہ رہے گا تو جھگڑے رگڑے بھی نہیں ہوں گے. برابر سرابر تھے, کھاتے پیتے چلے گئے, اب جو رہ گئے بعد میں وہ اپنا خود سنبھالے, اور زیادہ چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر جھگڑے بھی ویسے ہی. تو پتہ چلا کہ معاشی اعتبار سے اس سے زیادہ اچھی دعا اولاد کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی جو حضور نے اپنی اولاد کے لیے مانگی. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تو یہ چار باتیں مانگی گئیں: ہدایت, تقوی پرہیزگاری, عفت معافی, اور پاک دامنی, اور غنا. اور عفت معافی کا میں نے بتایا کہ ایک مطلب تو عفت معافی کا ہے, اور ایک آفاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, یہ تعفف سے بنا ہے, دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فقر و فاقے میں مبتلا ہو اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دے, فرمایا کبھی بھی اس کی ضرورت ختم نہیں ہوگی, ہر وقت محتاج ہی رہے. اور اگر آدمی فقر میں مبتلا ہوا مگر مخلوق کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا, بلکہ خالق کے سامنے روتا گڑ گڑاتا رہا, اس سے مانگتا رہا, فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور اسے نوازیں گے دو طرح سے, یا تو فوری طور پر روزی کا انتظام ہو جائے گا, یا اپنے پاس بلا لیں گے وہاں روزی عطا کریں گے, یا تو موتن عاجلن ہو جائے گی یا رزقن عاجلن ہو جائے گا. تو عفاف کا ایک مطلب یہ نہیں. تو ہم یہ ارادہ کر لیں یہاں پر کہ انشاءاللہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. علماء طلبا کے لیے یاد کرنا آسان ہے, جو ہمارے دیگر بھائی موجود ہیں ان کے لیے اگر یہ یاد کرنا مشکل ہو تو اپنی زبان میں مانگ لیں. اللہ کے ہاں تو ایسی کوئی قید ہے نہیں, گجراتی میں مانگ لو, اردو میں مانگ لو, اور کوئی زبان آتی ہے اس میں مانگ لو ترجمہ. اے اللہ ہدایت عطا کر, تقوی عطا کر, پاک دامنی عطا کر, دلی غنا عطا کر, یہ مانگ لو. تو وہی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, نمازوں کے بعد مانگو, اخیر شب میں مانگو, حج عمرے کو جاؤ وہاں مانگو, اور دیگر مقبول مقامات پر مانگو. اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. جو اللہ سے مانگنے والا بن جائے گا وہ کبھی محروم نہ رہا ہے نہ رہے گا, مزے میں رہے گا. اس نے جڑ پکڑ لی, جو جڑ پکڑ لے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا, اور جو پتوں پہ اپنا تکیہ کرے تو پتے جلدی ہوا دے دیتے ہیں, ٹہنیاں جلدی ہوا دے دیں گے. جو جڑ پکڑ لے گا وہ پکڑے رہے, کھوٹا پکڑا رہے. تو بندے کو اپنے رب کا کھوٹا پکڑ لینا چاہیے کہ جی میں تو آ گیا, بس اب تو لے کے جاؤں گا, میں کچھ نہیں جانتا. بس جب ڈٹ کے پکڑ لے گا تو یہ ضرور ملے گا, نہ ملنے کا کیا سوال, ڈٹ جائے بالکل کہ میں تو آ گیا بس, اب کہیں نہیں جانے والا, میں تو لے کے جاؤں گا تو ضرور ملے گا. اللہ بہت خوش ہو کے دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. بندوں کی صفت کیا ہے, دیتا بھی ہے تو یوں وہ بنا کے دیتا ہے, دل نہیں چاہتا پھر بھی دیتا ہے, احسان جتا کے دیتا ہے. اور اللہ کی صفت کیا ہے, جو مانگتا ہے اس سے بہت خوش ہے, بہت زیادہ. ارے یہ آ گیا بندہ, اسے دو جتنا بھی جیسے مانگے اسے دو, اجر و ثواب بھی عطا کرے گا, دے گا بھی, نوازے گا بھی. تو ہمارا تعلق اپنے خالق و مالک سے, اپنے رب سے مضبوط ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ان دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين هم سب كبراهم معاف فرما, هماري غلطيهم سجد بذر فرما, قوتاهم سجد بذر فرما, عيوب کی ستر پوشی فرما, جب تک بھی جینا مقصر ہے دین پر جینا نصیب فرما, ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں کے کھوٹ کو دور فرما, ایمان والی صفات ہمیں عطا فرما, ایمان والی زندگی نصیب فرما, ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور لذت عطا فرما, طاعات کی لذتوں سے دلوں کو معمور فرما, معصیت کی نفرت سے دلوں میں راسخ فرما. الہ العالمین زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا مرضی کے گزار کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما, نفسانی شیطانی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما, منتظمین معاملین کو اجر جزیل عطا فرما, اساتذہ کو لوگ کے علوم میں برکتیں عطا فرما, طلبا کو علم نافع عطا فرما, جو یہاں سے فاضل ہو رہے ہیں ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تازندگی قبول فرما, اس ادارے کے فیض کو عام اور کام فرما, ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی ادارے جس جس انداز کے قائل ہیں، سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، سب سے وابستہ افراد کو خلوص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کی خدمت سے محروم مت فرما. الہ العالمین، ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پر نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. جو لوگ بچے بچیوں یا بھائی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عافیت والے سیم داری کے رشتے نصیب فرما. الہ العالمین، ہم سب کو اور پوری امت کو حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما. گھروں کے اندر محبتوں کو عام فرما، آپسی نزاعات کو ختم فرما، ایک دوسرے کی قدردانی اور نصیحت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، عزہ، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. تمام عالم میں امن و امان قائم فرما. شام، عراق، یمن، ہر جگہ پر عادل اور منصف حکمراں متعین فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں بھی عادل، دیندار، منصف حکمراں نصیب فرما. الہ العالمین، جو حکمراں غلط راستوں پر چل رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو کچھ بھی اچھی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اور آپ ہی کے صدقے اور تحفے میں ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.